Program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę, 2 listopada, minęła 6. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Tydzień po ukraińskich wyborach swoje głosowanie organizują prorosyjscy separatyści. Jak co roku Polacy hojnie wspierają renowację zabytkowych grobów. Dziś drugi dzień kwest. Brytyjskie MSZ ostrzega swoich obywateli przed możliwymi zamachami za granicą. Te wybory uznać zamierza jedynie Rosja. Rozpoczyna się głosowanie w samozwańczych, separatystycznych republikach na wschodzie Ukrainy. Republiki Ludowe Doniecka i Ługańska będą wybierać swoje parlamenty, a potem władze. W Kijów ostrzega, że prorosyjscy bojówkarze mogą dziś organizować prowokacje. O szczegółach nasz specjalny wysłannik Paweł Buszko. Stanowisko Kijowa jest jednoznaczne. Nieuznawani i samozwańczy separatyści nie mają prawa przeprowadzać wyborów na terytorium Ukrainy. Kilka dni temu rzecznik prezydenta, referując stosunek głowy ukraińskiego państwa co do organizowanego przez separatystów głosowania, nazwał je pseudowyborami, których nie uzna cywilizowany świat. Ponadto, jak wskazuje Kijów, wybory separatystów są sprzeczne z ustaleniami porozumienia mińskiego co do uregulowania sytuacji w Donbasie. Podobne stanowisko jak Kijów prezentuje Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Rada Bezpieczeństwa ostrzegają przed możliwymi prowokacjami ze strony uzbrojonych bojówek separatystów. Według ukraińskich informacji w dzień tzw. wyborów część separatystów i rosyjskich najemników może dopuścić się ataków na ludność cywilną. Celem ma być dyskredytacja ukraińskich sił. Szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin apelował do Rosji o to, by nie wspierała inicjatywy separatystów. Tymczasem Siergiej Ławrow kilka dni temu zapowiedział, że Moskwa uzna głosowanie separatystów w Donbasie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był dopiero pierwszy dzień, a już udało się zebrać ponad 160 tysięcy złotych. O datki na renowację zabytkowych pomników i kaplic na starych Powązkach w Warszawie prosili wczoraj znani aktorzy, muzycy, pisarze i politycy. Dziś ciąg dalszy kwesty. 1 listopada w ogóle mamy zawsze najlepsze wyniki. Jeśli dozbieramy co najmniej połowę tego, trochę więcej jak połowę, to będzie to w okolicach rekordowych wyników, czyli 250 tysięcy. Liczy Marcin Święcicki ze Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Charytatywne kwesty organizowane są co roku na cmentarzach w całej Polsce. W Krakowie kwestowała m.in. Anna Dymna. Na odnowę zabytków cmentarza Rakowickiego. Dziękuję bardzo, dziękuję. Już ponad 30 razy tutaj jestem, także i z roku na rok jest lepiej. Tutaj na tym cmentarzu tylu wspaniałych ludzi leży, których ja znałam i którzy mnie uczyli życia i miłości do życia. Zresztą przychodzą tłumy ludzi, którzy wspominają tych ludzi. Znani tacy, jak Grechuta. Ludwik Jerzy Kern wraz ze swoją żoną Martą Stebnicką. Z kolei poznaniacy hojnie wsparli zbiórkę na renowację polskich nagrobków na Wileńskiej Rosie. Zebrano 33 400 zł. Dziś drugi dzień kwest. MSZ w Londynie ostrzega brytyjskich turystów. Komunikat ogłasza stan podwyższonego globalnego zagrożenia atakiem terrorystycznym wymierzonym w brytyjskie interesy i obywateli w związku z konfliktem w Syrii i Iraku. Ostrzeżenie skierowane jest do podróżnych udających się do wszystkich krajów, gdyż trudno przewidzieć, gdzie mogą im grozić akty odwetu za brytyjskie naloty na bojowników Islamskiego Państwa. We wrześniu Izba Gmin poparła wniosek rządu o podjęcie takich nalotów na prośbę irackiego rządu i odbywają się one niemal co dzień. Brytyjskie MSZ dzieli kraje docelowe na 4 kategorie zagrożenia. W najwyższej znalazły się m.in. popularne wśród turystów Indie, Tajlandia, Grecja, Turcja i Francja. Komunikat dodaje, że podróżni powinni być czujni, ale nie ulegać panice. Od sierpnia w samej Wielkiej Brytanii podniesiono stan zagrożenia antyterrorystycznego ze znacznego na poważne, a po zamachu w Ottawie w Kanadzie, w dzielnicy rządowej Londynu, w miejscach uczęszczanych przez turystów, na dworcach i lotniskach pojawiły się patrole policji z bronią maszynową. Scotland Yard liczy się z możliwością zamachu przy okazji obchodów Niedzieli Pamięci 9 listopada. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kanada wprowadza ograniczenia wizowe dla mieszkańców Afryki Zachodniej dotkniętych ebolą. W ten sposób rząd w Ottawie chce zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. W Kanadzie nie odnotowano do tej pory żadnego przypadku eboli. Mimo to generalnie wnioski wizowe obywateli krajów z zachodniej części Afryki nie będą rozpatrywane. Wcześniej podobne ograniczenia wprowadziła Australia, co spotkało się z krytyką Światowej Organizacji Zdrowia. Rząd Kanady podkreśla, że ograniczenia nie będą aż tak drastyczne jak te w Australii. Poszczególne aplikacje wizowe będą brane pod uwagę. Restrykcje nie będą dotyczyły Kanadyjczyków wracających z afrykańskiej strefy eboli. Rafał Motriuk, Polskie Radio.

Stanisław Gmitruk, kandydat do Sejmiku Województwa Śląskiego. Kandyduję do Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiaj tu, w moim domu, wraz z rodziną, chcę stwierdzić, że inspiracją do działań jest właśnie rodzina. Tata jest człowiekiem uczciwym, rzetelnym. To po prostu dobry człowiek. Odpowiedzialni, rozumni, realni. Z ludźmi i dla ludzi. Janusz Piechociński. Była to audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe. Lista numer 1. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem. www.lewicarazem.org. Mądrze, zdrowo, bezpiecznie i samorządnie. Edukacja to najlepsza inwestycja, niezależnie od wieku. Dostępne żłobki i przedszkola, nowoczesna i świecka szkoła blisko domu to najważniejsze atrybuty nowoczesnego samorządu. Mówi do Państwa Sebastian Wierzbicki. Każde dziecko zasługuje na bezpłatne miejsce w przedszkolu i żłobku. To musi być norma. Mówi do Państwa Katarzyna Piekarska. Nauka to nie luksus. Dostępna i nowoczesna edukacja to gwarancja mądrej Polski. Bo dzieci są naszą przyszłością. Gwarantujemy bezpłatne przedszkola blisko domu dla wszystkich dzieci. Zapewnienie miejsca w żłobku dla każdego dziecka. Odbudowę szkolnictwa zawodowego. Przywrócenie zlikwidowanych stołówek szkolnych. Rozwój i upowszechnienie uniwersytetów trzeciego wieku. Sojusz Lewicy Demokratycznej w samorządzie to ponad 5 tysięcy radnych, wójtów i burmistrzów, a także 23 prezydentów miast. SLD współrządzi w województwach śląskim i dolnośląskim. Mówi do Państwa Leszek Miller. Polska pod rządami Lewicy to Polska mądra, zdrowa i bezpieczna. Wybierzmy taką Polskę. Wybierzmy listę SLD Lewica Razem. Mądrze, zdrowo, bezpiecznie i samorządnie. Materiał sfinansowany przez KKW SLD Lewica Razem. Samorząd 2014. www.lewicarazem.org. Wybory samorządowe 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Muzyczne rozmowy w programie Trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie. Dziś drugi dzień listopada, czyli tradycyjnie dzień zaduszna. Zatem zapraszam, tak kolokwialnie powiem, do obozu żalu. Castrum Doloris. Thank you. De Profundis, a wcześniej Marcia Lugubre. Lugubre. O tak to powinno być. Płyta Castrum Doloris, niebywała rzecz absolutnie, to we wspomnienie wszystkich zmarłych dzisiaj w Dzień Zaduszny będziemy prezentować tę płytę z tego roku. W Magnackiej Rzeczpospolitej pochówek osób szlacheckiego rodu wiązał się z koniecznością zorganizowania odpowiednio podniosłej celebracji. I o tej odpowiednio podniosłej celebracji będziemy dzisiaj mówić, a właściwie o muzycznym zapisie tych wydarzeń, ponieważ Stowarzyszenie Schola Gregoriana Silesiensis podjęła się zapisu tego wydarzenia. Stąd mój gość, Robert Pożarski. Witam cię pięknie. Witam, dzień dobry państwu. Kierownik muzyczny i kantor nie tylko Scholi, ale jeszcze wielu przedsięwzięć, a w tym Castrum Doloris, staropolskie ceremonie pogrzebowe, no to gdybyśmy mieli wymienić te zespoły, które brały udział, bo to wtedy widać skomplikowaność czy wielkość całego przedsięwzięcia. Bornus Consort, no oczywiście Schola Gregoriana Silesiensis, Chór Sarmacki, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, o którym opowiadaliśmy państwu. Kto jeszcze? W tym nagraniu wziął udział nasz zaprzyjaźniony zespół wokalny Tempus. Młodzi ludzie, którzy gonią nas i pewnie już przegonią za chwilę. Mówię nas w sensie Bornus Consortu. A to dobrze? No pewnie dobrze, bo my już raczej powinniśmy się nazywać Siwi Singers, a nie Bornus Consort. No i pora myśleć o przejściu na emeryturę muzyczną. Chociaż w obliczu tego święta, które dzisiaj mamy, wolałbym wiecznie uprawiać mój zawód, bo lubię śpiewać. I tak też marzę, żeby do końca życia być potrzebnym w tej dziedzinie. Mieliśmy też tam okazję już po raz drugi gościć nowy zespół Leszka Firka, który się nazywa Concerto Ante Murale, czyli koncert przedmurza. Leszek mieszka w Zamościu i też prowadzi działalność właśnie tam na południowym wschodzie Polski i tak nazwał swój zespół jako przedmurze chrześcijaństwa. No bo ten Zamość w tej chwili rzeczywiście tak na przedmurzach. Tak, więc ten świetny zespół złożony z muzyków z całej Polski już drugą płytę nam uświetnił. I jeszcze ja tutaj wyczytałam orkiestra Czasów Zarazy. Tak. To jest taka formacja założona kilka lat temu przez Pawła Iwaszkiewicza i Maćka Kazińskiego. Orkiestra Czasów Zarazy powstała po to, żeby nagrać muzykę Czasów Zarazy. Taki program koncertowy złożony z utworów karczemnych z XVII-wiecznej Polski, XVII-XVIII-wiecznej Polski, zapisywanych ręką Georga Filipa Telemana, który podróżował po Polsce i odwiedzał karczmy. Jako artysta chyba najczęściej bywał w karczmach i spisywał to, co tam się działo. I dzięki temu mamy zapis muzyki, jaka była grywana w XVIII czy w XVII wieku w polskich karczmach. Czyli w czasach zarazy. Czyli w czasach zarazy. Stąd też właśnie nazwa Orkiestra Czasów Zarazy. Zanim odbyła się, czy doszło bardziej do celebracji pogrzebowej, to odbywało się od dawnych czasów, bodajże od czasów średniowiecza tak naprawdę, wydarzenie, które nazywało się Ars Bene Moriendi, czyli sztuka dobrego odchodzenia, zanim doszło do tej staropolskiej, czy ceremonii pogrzebowej, sztuka dobrego odchodzenia, czy sztuka dobrego umierania i przeprawiania na tamtą stronę, no nie powiem delikwenta, ale na tamtą stronę osoby, która oczekiwała na owo przejście. I to była bardzo ciekawa tradycja i tak troszeczkę rozmawialiśmy, tutaj państwo nas nie słyszeli w studiu, o tym, że właściwie ta sztuka gdzieś tam odchodzi czy odeszła i to jest trochę nasza wina i naszej cywilizacji. No ale tak od początku. Ta sztuka polegała na odpowiednim ułożeniu umierającego najpierw na łożu, twarzą do wschodu, twarzą na wschód, czyli twarzą do Jerozolimy, ale tu się od ciebie dowiedziałam, że potem ten już zmarły był też odpowiednio ułożony. Tak, no musimy pamiętać, że zwyczaj orientowania kościołów umarł w późnym średniowieczu. kościoły renesansowe czy barokowe, one często były lokowane w taki sposób, żeby w najbardziej okazałym miejscu znajdowało się wejście do kościoła i z tego powodu one najczęściej nie są zorientowane, czyli nie są skierowane prezbiterium na wschód, tylko w przypadkowym, właściwie nie w przypadkowym, tylko w kierunku wynikającym na przykład z topografii miasta, żeby przy głównej ulicy było wejście do kościoła, a ulica szła ze wschodu na zachód, no to prezbiterium strzelało prosto na północ na przykład. Tak budowano i nie przejmowano się. Już w XVI wieku to właściwie zanikło orientowanie. Ta tradycja orientowania na Jerozolimę. Tak, tak. Ale ja się dowiedziałem bodaj z takiej książki wydanej ostatni raz w latach 70. Pompa Funebris. Książka napisana po polsku przez polskiego autora, że kapłanów kładziono tak jakby przodem do ołtarza, a świeckich odwrotnie. Świeckich kładziono przodem do nawy, na katafalku, który w tamtych czasach zwano po łacinie Castrum Doloris. Castrum Doloris, tytuł dzisiejszej płyty, którą państwu będziemy prezentować, czyli tak jakby ten kapłan odprawiał swoją ostatnią mszę w tej drodze odchodzenia czy przechodzenia tak na tą stronę. Tak to wygląda, tak to wygląda. Czuwanie przy łożu umierającego to też był jeden z elementów ars bene moriendi, czyli nieobojętność, niezostawianie obecnie w szpitalu i taka obojętność w podchodzeniu do śmierci czy umierania. Myślę sobie tak. Wiadomo, wiemy, że średniowiecze nie było epoką ciemną. Tak jak to my to wiemy i usiłujemy przypomnieć. My to wiemy. My pochodzimy z tej generacji, którą w szkole uczono, że średniowiecze było ciemne. Ale myśmy się przekonali potem już w dorosłym życiu, że to nieprawda. Średniowiecze było epoką przepojoną eschatologią. Taką. To była taki czas, kiedy człowiek czuł wokół siebie obecność nieskończoności, transcendentnego stworzyciela i nie bał się tego, że jak umrze, to wszystko się skończy. Śmierć była po prostu częścią życia. Śmierć była ważnym, najważniejszym elementem życia, bo elementem nieodwracalnym. To był taki etap przejścia. To było przejście, to nie było pójście w nicość. W związku z tym... A w tym przejściu należało umierającemu pomóc. Należało przede wszystkim być razem z nim. To jako człowiek nam bliski, był nam szczególnie bliski w tym momencie przechodzenia, bo czekaliśmy potem na to, że się z nim spotkamy, kiedy i my przejdziemy na drugą stronę. Więc śmierć nie była tematem tabu, tak jak dzisiaj. Mnie się wydaje... No dzisiaj wiemy, wydałoby się więcej o śmierci, a... Nie wiem, czy wiemy więcej o śmierci. O śmierci jako akcie ludzkiego życia na pewno nie wiemy więcej. Wiemy, myślę, że mniej, dlatego że w tej chwili przeszliśmy na stronę technologii w życiu i mam wrażenie, że szczególnie ogromny rozwój medycyny sprawia, że my tę śmierć odsuwamy od siebie, traktujemy ją jako stan chorobowy, który ma taki charakter wstydliwy i powinniśmy to schować. Być może dlatego na czas umierania wysyłamy człowieka do szpitala. Niech sobie tam spokojnie umiera. Lekarze, pielęgniarki, tam gdzieś w sterylnych warunkach. Tak, że tam będzie miał lepszą opiekę i to jest znak czasów dzisiejszych. My po prostu nie chcemy zajmować się tematem śmierci, co w tamtych latach do XIX wieku wręcz było czymś zupełnie normalnym. Przy trumnie, czy najpierw wcześniej jeszcze właśnie przy łożu tego odchodzącego, nie czuwali tylko dorośli, ale dzieci też mogły być, albo chyba nawet powinny były być. Powinny, jak najbardziej. Takie czuwania przy ciele zmarłego jeszcze możemy w Polsce gdzieniegdzie znaleźć. Oczywiście nie ciekawi nas to, ale gdybyśmy Gdybyśmy chcieli, to możemy pojechać do miejscowości Postawelek na Suwalszczyźnie. To jest taka miejscowość, gdzie przez właśnie za krzakami widać Litwę. Tak przynajmniej opowiada nasz przyjaciel Józef Murawski, który tam mieszka, jest szefem zespołu śpiewaków pogrzebowych, ciągle funkcjonującego, działającego. Tam zachowała się ta tradycja, że zmarłego najpierw gospodarza kładło się na wóz i obwoziło się te wszystkie jego dobra. Być może. Ja niestety nie miałem okazji uczestniczenia w żadnym pogrzebie tam u nich. Znam to tylko z opowiadań. Wiem, że oni potrafią śpiewać bez przerwy przez 3 dni. Przez 3 dni i przez 3 noce. Ale też śpiewać przy tym umierającym, czy odchodzącym, czy już... Nie, już przy ciele zmarłego, leżącym w trumnie, to oczywiście musi być w jego domu. Tam się tam sobie nie wyobrażają, że można go gdzieś dochłodni na 3 dni i potem wyznaczają termin pogrzebu, więc wtedy się go wyciąga z szuflady i wkłada się do trumny i dopiero się zaczyna ceremonia. Tam ceremonia zaczyna się w godzinie śmierci. Oczywiście cała rodzina zbiera się przy łożu, na którym leży umierający i zaczynają modlitwy. Ars bene moriendi, to była tradycja nie tylko chrześcijańska, ale też na wschodzie, te czuwanie przy umierającym, te księgi umarłych i te pieśni umarłych, to było wszędzie, jakby to było w każdej kulturze, prawda? I to gromadzenie też dóbr przy osobie, która odchodzi. No, jako znaku głębokiej wiary w życie po przejściu. Przechodzimy na drugą stronę lustra. Potem to programowe niemalże, ale takie oczywiste wybaczanie umierającemu i kiedy umierający żegnał się z poszczególnymi osobami. To jest bardzo ważne. Dzisiaj też zapomnieliśmy o tym, chrześcijanie zapomnieli o tym. To jest smutne, że nasz bliźni, który jest nam coś winien, który zawinił wobec nas, nie pójdzie do nieba, jeżeli my mu nie przebaczymy. Jeżeli my nie wypełnimy tego, co codziennie mówimy w modlitwie pańskiej i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To jest najważniejszy nakaz. Miłość bliźniego, odpuszczenie mu wszelkich win. To otwiera jemu drogę do Boga. Robercie, czy gdzieś w Polsce odbywają się jeszcze, czy wy jako badacze też tej muzyki słyszeliście, odbywają się gdzieś właśnie takie zwyczaje związane jeszcze z tym ars bene moriendi, czyli takim dobrym odchodzeniem, tym szanowaniem śmierci, szanowaniem tego, który przeprawia się na drugą stronę i oto odprawia to bardzo śmierci, tą tajemnicę. Wiem, jak już mówiłem, znam opowieści na ten temat. Wiem, że taką praktykę jeszcze można spotkać na północy Polski. A w Europie gdzieś? W Europie nie bywałem na pogrzebach, niestety. Nie chciałbym też tutaj czarować, ponieważ niewiele wiem na ten temat. Natomiast widzę, jako śpiewak kościelny też spotykam się z takimi pytaniami o możliwość śpiewania pieśni pogrzebowych, czy przy ciele zmarłego, czy w czasie ceremonii pogrzebowej, czy w kościele, czy na cmentarzu. Pytają mnie o to ludzie i zdarzało mi się już w takich ceremoniach uczestniczyć, więc można sądzić, że istnieją środowiska, w których ten temat, nie wiem, czy to jest dobre słowo, że on odżywa, ale wydaje się być potrzebny. Wydaje się być potrzebna taka więź ze zmarłym w jego ostatniej drodze. Czyli coś, co było takie naturalne zupełnie od dawnych czasów, może powraca i ta potrzeba, żeby nie zamykać, nie odciąć się od tej tajemnicy, nie udawać, że niczego nie było, teraz idziemy dalej. Ars bene moriendi, sztuka dobrego odchodzenia, a potem następowało Castrum Doloris. Antyfona, rozradują się w panu kości poniżona. Mój gość Robert Pożarski, jeszcze raz państwu przypominam, kierownik muzyczny i kantor Schola Gregoriana Silesiensis i właściwie taki chyba mózg całego wydarzenia, o którym dzisiaj opowiadamy, czyli płycie Castrum Doloris. Tu mówi, że takie same smutne utwory puszczam pogrzebowe, a przecież te staropolskie ceremonie pogrzebowe to takie smutne do końca nie były. No nie były. Myśmy słuchali fragmentów tej części ceremonii, która dzisiaj by się egzekwiami nazywała. To były akurat te utwory, których słuchaliśmy do tej pory. To wszystko było jeszcze przed mszą. Marcia Lugubre, czyli te kotły na samym początku, to był taki moment wnoszenia trumny ze zmarłym i ustawiania jej na Castrum Doloris. A potem zaczynała się jutrznia. No to teraz zostańmy przy tym, zanim przejdziemy do mszy za zmarłych, którą państwu zaprezentujemy i będzie dopiero można usłyszeć, czy rzeczywiście ona taka pogrzebowa, czy może już zupełnie w innym charakterze, to owo Castrum Doloris, bo cytując znawcę dawnych czasów, nawet najpośredniejsza szlachta wyprawiała zmarłym wystawną ceremonię. Najpierw budowano owo Castrum Doloris. To co to było? Trzeba gdzieś umieścić trumnę z ciałem zmarłego. Najprościej na katafalku, prawda? A więc Castrum Doloris to jest katafalk. Tyle tylko, że jeżeli zmarły był znaczniejszy, a to wystarczyło, że był gospodarzem majątku, no to trzeba było ten katafalk w odpowiedni sposób przystroić. Dzisiaj się obstawia kwiatami. Ma to wymiar czysto praktyczny, no bo takie ciało po pewnym czasie traci świeżość. Więc kwiaty zmieniane, świeże przytłumiają zapachy, które mogły być. Rzeczywiście tak było. Natomiast Castrum Doloris w szlacheckim dworze, a nawet w pałacu książęcym, a zwłaszcza w pałacu książęcym, przypominał obóz. Przybierało formę, tak, no obóz żalu to jest jedno z tłumaczeń tej nazwy Castrum Doloris. Bo Castrum to jest również ognisko, Castrum to jest również zamek warowny. Obóz żalu to jest najczęściej spotykana nazwa tej ceremonii, czy tej konstrukcji architektonicznej, którą budowano wokół trumny. Czyli taki obóz, czyli zebranie się wielu osób z różnych miejsc w jednym celu. Tak. To jest taka ceremonia, która miała gromadzić wszystkich tych, którym zmarły był bliski i którzy w ten sposób chcieli towarzyszyć mu w tych ostatnich dniach, którzy jednocześnie chcieli opłakiwać śmierć bliskiej osoby, ale też cieszyć się z tego, że właśnie pójdzie na drugą stronę, że spotka się z Bogiem, że odbędzie sąd i wszyscy mieli nadzieję, że ten sąd będzie dla niego pomyślny, tak. Te Castrum Doloris, zacząłeś mówić o tym, że były różne, bardzo wystawne też, no na przykład jeśli dotyczyło ono króla. Tak. I długie. W ekstremalnych przypadkach to były dwa miejsca, bo jedno z nich było w domu zmarłego, gdzie budowano jak gdyby kaplicę otaczającą katafalk i tam odbywały się te zwykle trzydniowe ceremonie opłakiwania i pocieszania, śpiewanie pieśni, odprawianie oficjum za zmarłych i to wszystko działo się w pałacu. Tam budowano konstrukcje, na których na przykład wychwalano zasługi zmarłego. Pojawiały się malowane specjalnie na ten cel obrazy z wydarzeniami z jego życia. Pojawiały się opisy w kształcie takich poematów wypisywanych na tarczach otaczających katafalk. Potem, kiedy ciało przenoszono do kościoła, tam stał już drugi Tam stała druga wersja, Castrum Doloris, która najczęściej przyjmowała formę takiego bardzo ozdobnego ołtarza. To szczególnie w epoce baroku można sobie wyobrazić, jak to mogło być przyozdobione niesłychanymi zupełnie ornamentami, malowane pięknie, kolorowo. Widziałem przekrój kościoła, w którym zbudowano taką konstrukcję. Ta konstrukcja, proszę mi wierzyć, sięgała do sygnaturki, czyli do takiej kopułki z oknami, która zwykle znajduje się na przecięciu nawy z transeptem, czyli można sobie wyobrazić, jak to było ogromne, jak to było wysokie. To zajmowało połowę kościoła, taka budowla, gdzie odbywała się potem ceremonia mszy żałobnej. No właśnie, bo sama to, o czym ty mówisz, to jest właściwie tak jakby scenografia. Żeby opowiedzieć o tym wydarzeniu, potrzebna była zawsze jeszcze muzyka, żeby to razem ze sobą wszystko połączyć, czyli zaczynało się takie trochę teatrum mortis. Teatrum mortis, które pasuje w ogóle do ogólnej koncepcji, jaką mam ja, ale nie jestem odosobniony. Teatrum divinum, czyli liturgii. Liturgia to jest najdoskonalsza forma teatru, bo to jest teatr zaprojektowany przez Pana Boga, grany dla Pana Boga. Więc to teatrum mortis musiało mieć też taką ozdobną formę, scenografia, czyli castrum doloris, dekoracje, muzyka, czyli śpiewy żałobne, chorał, muzyka wielogłosowa, instrumentalna również, no i przede wszystkim scenariusz, czyli przebieg liturgii, który czyli ta był akcja liturgiczna. Akcja liturgiczna łącznie z grą aktorską w formie gestu liturgicznego i licznych procesji i przede wszystkim okadzeń, których przy takim pogrzebie było mnóstwo. To zaraz o tym powiemy. Msza za zmarłych. Oh. Msza za zmarłych, ale jakże pogodna, powiedziałabym. Tak, to są fragmenty, to są części Misa Requiem skomponowanej w XVII wieku przez Damiana Stachowicza. To był ksiądz, który prowadził szkołę pijarską w Łowiczu. Był bardzo zasłużony dla miasta Łowicza i w podzięce za jego zasługi miasto Łowicz, magistrat miejski, dał mu trębaczy sygnałowych do orkiestry jako prezent od miasta i dlatego wszystkie utwory Damiana Stachowicza zawierają w partyturze partię dwóch trąbek, tak jak słyszeliśmy przed chwilą. A ponieważ to było w Łowiczu, to też możemy odnaleźć elementy pasiaka łowickiego w tej muzyce, bo ona jest taka kolorowa. To nie jest takie ponure rekwiem, tylko raczej coś radosnego. No. No raczej tak, takie przeplecione spokojniejszymi, mocniejszymi sekwencjami, tak. ale podniosłe i radosne. Tak, no to daje pewien obraz ceremonii pogrzebowych w tamtych czasach, które nie były msza rekwiem, msza za zmarłych, już nie była smutkiem opłakiwania, tylko była radością przejścia do życia wiecznego. To w ten sposób traktowano tę mszę. To spójrzmy teraz na tę celebrację i ceremonię, przeprowadzenie, które obozem boleści zowią. To bardzo ciekawa ceremonia, której dzisiaj już w kościołach nie spotkamy, a wielka szkoda. Ona związana była głównie z pochówkiem osób ważniejszych, kanoników, miejscowych landgrafów, takich ludzi, którzy zaznaczyli się w tym społecznym życiu. I ona polegała na wielokrotnym okadzeniu katafalku. Wymagała udziału 5 kapłanów, z czego jeden powinien być co najmniej kanonikiem i przewodniczyć tej ceremonii. Ta celebracja była okraszona pięknym, długim i ozdobnym śpiewem. Śpiewano responsoria pochodzące z oficjum divinum, czyli z, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, z brewiarza. Dzisiaj się brewiarza nie śpiewa, wtedy nie wyobrażano sobie, żeby nie śpiewać. Więc te responsoria bardzo ozdobne były śpiewane na każdym rogu katafalku oraz przy głowie zmarłego. Czyli, że odpowiednie osoby czy celebransi przemieszczali się stając... Tak, tak. Cała ceremonia czy ruch, który wykonywali kolejni celebransi, ustawieni w określonej hierarchii od najmniejszego godnością do kanonika, który kończył to wszystko, polegało na okadzaniu katafalku w takim ruchu, który rozpoczynał się przy ściśle określonym narożniku. Tam w opisie ceremonii jest napisane, że pierwszy z nich rozpoczyna przy lewej nodze i okrąża katafalk. W tym czasie kantorzy śpiewają pierwsze responsorium, potem drugi z nich rozpoczyna przy lewym barku i znowu okrąża, a ci znowu śpiewają. I tak 5 razy. Mamy świadectwa pisane, że już przynajmniej w XIX wieku, jeżeli nie wcześniej, ostatnie z tych responsoriów, Libera me Domine de morte eterna, śpiewano na taki uroczysty, trzygłosowy ton, który można w XIX-wiecznych śpiewnikach znaleźć. Cały czas z Bartkiem Izbickim szukamy wcześniejszego źródła, bo ono musi istnieć. Jeszcześmy go nie znaleźli. To jest taki śpiew, który przypomina nam, przynajmniej dzisiaj nam się kojarzy ze śpiewem korsykańskim. Może w tamtych czasach to wcale nie było takie egzotyczne w Polsce. Dzisiaj wydaje się nieco egzotyczny, jest bardzo uroczysty i bardzo długi. To przypomnę na to okadzenie, któremu przewodniczy sam kanonik, główny celebrans. To Castrum Doloris, staropolskie ceremonie pogrzebowe. O tym dzisiaj mówimy, o tej niezwykłej płycie wydanej w tym roku, idealnej właściwie na taki czas, teraz 2 listopada i właściwie nie tylko, myślę, na listopad. Cała płyta została nagrana czy zarejestrowana live w kościele świętego Bartłomieja we Wrocławiu rok wcześniej, a na okładce można zobaczyć portret trumienny Stanisława Wojszy, czyli właściwie cała koncepcja i klimat wprowadza nas już w muzykę. Robercie, No to skoro opowiadamy o tych celebracjach i liturgiach i o tych śpiewach, których teraz w waszym wykonaniu możemy posłuchać na płycie, to może fragment w twoim wykonaniu. No dobrze. Ja co to będzie? Chytrze zabrałem ze sobą Cancionale Ecclesiasticum, napisane w XIX wieku przez księdza, znanego nam księdza Jana Siedleckiego. Cancionale jest prawie całe po łacinie. Z tego Cancionale wyciągnęliśmy opis ceremonii Castrum Doloris, ale w tym śpiewniku znajdują się też staropolskie pieśni pogrzebowe. Ja tu znalazłem śpiew, który jest odpowiedni na dzisiejszą uroczystość, mianowicie Procesyja na Dzień Zaduszny. Jest napisana jako parafraza hymnu Dies Irae i spróbuję zaśpiewać kawałek. Dzień on, dzień sądu pańskiego, świat w proch zetrze świadkiem tego. Dawid sybilą wszystkiego, jako wielki tam strach będzie, gdy sam Bóg na sąd zasiędzie i roztrząsać wszystko będzie. Robert Pożarski, kierownik muzyczny i kantor muzycznego wielkiego wydarzenia Castrum Doloris, czyli staropolskie ceremonie pogrzebowe. Płyta z tego roku bardzo niezwykła. Bardzo pięknie, Robercie, dziękuję. Agnieszka Trzeciakiewicz również. A na koniec jeszcze jeden utwór z Castrum Doloris. Zapraszamy do reklamy.